وقت خیر کوچولو. به نام خدا. بچه های گلم سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که حال احوالتون خوب خوب باشه، غذاتون رو کامل خورده باشین، مسواکم زده باشین. بچه ها، امشب میخوام از یه دختر کوچولوی براتون قصه بگم که خب بقیش بمونه بعد از شنیدن یک موسیقی خیلی خوشگل. اسم قصه‌مونم هست غذای مفید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. دختر کوچولو مهربونی به اسم نازنین با پدر و مادر زندگی میکرد. پدر و مادر نازنین خیلی دوست داشتن دخترشون سالم باشه، بدن سالمی داشته باشه. به خاطر همین سعی میکردن نازنین خوراکی‌های مقوی بخوره. اما بچه های گلم، نازنین کوچولوی قصه ما خیلی بهانه گیر بود. یه روز صبح بعد از اینکه از خواب بیدار شد و دست و روش و شست، مامانش اونو صدا کرد و گفت بیا دخترم، بیا من صبحانه رو آماده کردم، بیا با هم دیگه صبحانه بخوریم. نازنین کوچولو نشست و آماده شد برای خوردن صبحانه. نون تازه، پنیر و شیر و مربا هم بود. مادر یه چای شیرینم جلوی نازنین گذاشت و خودشم روبروی اون نشست و شروع کرد به صبحانه خوردن. اما بچه ها، نازنین همینطور به میز نگاه میکرد. مامانش یه لقمه نون و پنیر درست کرد و داد به نازنین. اما اون گفت نه نمیخوام، دوست ندارم. اون وقت با دستش لقمه نون و پنیر رو کنار زد. مامان نازنین این بار براش با مربا یه لقمه کوچولو درست کرد و داد به دستش. اما عزیزای من، نازنین بازم اونو کنار زد و گفت نمیخوام، مزهشو دوست ندارم. مادر گفت خب پس شیر بخور، آخه استخوانهای تو هنوز کامل رشد نکرده، اگه شیر نخوری اونا سفت و محکم نمیشن. نازنین گفت نه مامان، چند تا شکلات برام بیار، من همونا رو میخورم. مادر گفت عزیزم، آب نبات و شکلات که صبحانه نمیشه. بعدم از روی ناچاری چند تا شکلات برای دخترش آورد. روزها میگذشتن و مامان نازنین از غذا نخوردن دخترش خیلی ناراحت بود. یه روز عصر که شد، نازنین پیش مامانش اومد و گفت مامان میای بریم پارک، من خیلی حوصله‌ام سر رفته. مادر گفت آره دخترم، آره عزیزم. اونا دوتایی به پارک رفتن. نازنین سوار تاپ شد و علا کلنگ بازی کرد، حسابی بهش خوش گذشته بود. نازنین از سرسره رفت بالا، اما هنوز چند تا پله بیشتر نرفته بود که پاش لیس خورد و افتاد روی زمین. مادر خیلی زود اونو برد پیش دکتر. دکتر گفت که پای نازنین شکسته و حالا باید تو خونه بمونه، بدن نازنین خیلی ضعیف شده. بچه نازنین خیلی غصه خورد. دکتر گفت دختر کوچولو، اگه هر روز خوب غذا و شیر و لبنیات بخوری، پاتم خیلی زود خوب میشه. نازنین قول داد که غذا و شیرش رو کامل بخوره. اونا با هم به خونه رفتن. ولی دیگه نازنین، بچه ها، موقع غذا دست مامانش رو پس نمیزد. دیگه نمیگفت اینو دوست ندارم، اونو دوست ندارم. میگین چرا؟ خب چون متوجه شده بود که همه مواد غذایی برای بدن لازمه. دو هفته گذشت و نازنین حسابی قوی شده بود. وقتی هم که با مامانش پیش دکتر رفت، آقای دکتر گفت که پای اون خوب شده و میتونه دیگه حسابی راه بره. خب گلای قشنگم، شما هم خوشحالین که نازنین دیگه پاش رو از توی گشت در آوردن و دیگه خوب میتونه راه بره، اما بازم باید مراقب باشه. حالا ببینم شما مثل نازنینین یا در مقابل اونین، یعنی غذا خوب میخورین یا نه مثل نازنین هی ایراد میگیرین. امیدوارم که خوب غذا بخورین، به خصوص شیر، لبنیات و هر چی که مامان و بابا میگن، و لازمه شما میل بکنین که قوی بشین، که اگه یه وقت خدایی نکرده خوردین زمین، مشکلی براتون پیش نیاد. باشه؟ خیلی خوب، منم شیر خیلی دوست دارم، پس وقتی خوردین یه قلوپم به جای من بخوریم. باشه، قربونتون برم عزیزای دلبندم، مراقب خودتون باشین، حالا بخوابین و خوابای طلایی هم ببینین. خداحافظ همگی شما.